साईं हमारा हम साईं के ऐसा प्रेम हमारा साईं राम हमारा साईं राम हमारा साईं हमारा हम साईं के ऐसा प्रेम हमारा साईं राम हमारा हमारा मात पिता है साईं हमारा बंधु सखा है साईं हमारा मात पिता है साईं हमारा बंधु सखा है जीवन हमको देता साईं हो जीवन हमको देता साईं साईं हमको प्यारा साईं राम हमारा हमारा साईं भगवन हर पल करते इसका सिमरन इष्ट हमारा साईं भगवन हर पल करते इसका सिमरन दीन दुखी का साथी है जो साथी है जो देता सबको सहारा साईं राम हमारा राम कृष्ण की शक्ति साईं जिसने इसकी भक्ति पाई राम कृष्ण की शक्ति साईं जिसने इसकी भक्ति पाई आशा तृष्णा मिटा के मन से तृष्णा मिटा के मन से देता प्रेम की धारा साईं राम हमारा शिरडी हमारा तीर्थ स्थल, मन हो जाता जहाँ पे निर्मल। शिरडी हमारा तीर्थ स्थल, मन हो जाता जहाँ पे निर्मल। शांति मन की मिलती वहाँ पर, मन की मिलती वहाँ पर, करता अजब नजारा। साईं राम हमारा, साईं राम हमारा।